Guerra, guerra, guerra clama, guerra, guerra busca la nostra nació, guerra, guerra per omplir el sarró. Vinga a matar homes, siguen tots germans, per omplir la bossa de quatre farsans. Vulguin conquistar-ne lo que és conquistat. Si això en Primo veia, se faria el cap. Ara ja ho veieu, en realitat, que no hi ha bandera de la llibertat, perquè aquests homes que porten l'estat l'han tirat per terra i l'han ben rebregat. Quan el pare... Quan el pare no té pa, la canalla... Com això s'ha Sí, equivocat? quan la canalla no té pa, o quan el Quan pare, bueno, és igual, si jo ho rectificaré. el pare no té pa, la canalla, la canalla. Quan el govern no té rals, del poble arrenca els queixals.